En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Danmark er i gang med en kæmpe grøn omstilling. For 3 år siden aftalte et bredt flertal i Folketinget klimaloven med et mål om 70% reduktion af drivhusgasser i år 2030. Men landbruget står stille. I 12 år har de danske bønder ikke formået at sænke deres udledning af drivhusgasser. Selv siger de det, fordi de producerer flere fødevarer til danskerne og resten af verden. Men det er sådan set lige meget. For om 7 år, i 2030, der skal landmændene have halveret deres udledning i forhold til i dag, hvis vi skal nå målet i klimaloven. Det virker, ærligt talt, urealistisk. Der er store dele af regeringens politik, som er behæftet med ret stor risiko. Det gælder især landbrugsområdet, hvor det er usikkert, om regeringen kan nå de bebudede reduktioner. Hvis det på nogen måde skal lade sig gøre, så skal vi skrue bissen på over for landbruget. Det siger Klimarådet. Der er brug for en høj, ensartet CO2-afgift. Men det er der ikke meget appetit på ude i stallene. Hvis der kommer nogle stramme regler og reguleringer, som ikke vi kan se os selv i, så tror jeg, vi mister motivationen for at spille med der. Og det vil være rigtig ærgerligt. I dag spørger jeg Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard, hvordan landbruget så skal nå at halvere sit klimaaftryk på 7 år. Er det fair, at bønderne står stille, mens resten af samfundet flytter sig i en grønnere retning? Velkommen Pilestræde. Du er født og opvokset som 5. generation på Balders Have ved Randsbøl mellem Vejle og Billund. Du har været landmand i 20 år. Du producerer 1100 søer og 35.000 slagtegrise årligt, kan man læse ind på Landbrug Fødevares hjemmeside. Du har fortalt mig, Søren, at du, altså nu overdriver, men du kan nærmest styre Balders Have via din mobiltelefon. Prøv lige at fortælle om det. Jamen det er jo rigtigt. Altså, da jeg var en lille dreng, når vi skulle fodre dyrene, så foregik det jo med en trillebør og en skovl. Men i dag, der foregår stort set alt jo med moderne teknik i vores stalle og i vores marker. Så jeg har jo på min iPhone, der ligger her ved siden af mig, en hel række apps, som jeg kan bruge til blandt andet at overvåge og styre mit landbrug, og også til, hvordan vi kan lave en mere klimavenlig produktion. Så jeg kan følge med i, hvor meget grisene har spist den seneste tid. Jeg kan følge med i, om de er blevet fodret rettidigt, og om de vokser det, de skal. Jeg kan se, hvor traktoren og majtaskeren kører henne. Mm-hmm. Vi har satellitfotos af vores marker, så vi kan se, hvor vokser afgrøderne godt, og hvor vokser de mindre godt. Og alle de her teknikker, dem kommer vi jo til at bruge de kommende år til lige nuagtigt at finde ud af, hvordan bliver vi endnu mere klimavenlige. I den periode, du har været landmand, hvor meget har du reduceret dit udslip af drivhusgas i årene, der er gået? Det vil faktisk være et godt tal at have, men det har jeg ikke. Det er det ærlige svar. Men jeg ved i hvert fald, at vi har reduceret det rigtig meget, fordi den udvikling, der er sket bare i de 20 år, jeg har været landmand, mm-hmm. den er ganske, ganske stor. Hvor stor? Vi har ikke målt på det jo i de sidste 20 år, men vi har målt på det i de sidste 3-4 år, og allerede der kan vi jo se et fald. Og det overrasker mig, fordi når man ser på dansk landbrug samlet set, så er CO2-udledningen jo ikke faldet de seneste 12 år, ifølge Energistyrelsen. Faktisk er den steget lidt. Hvordan hænger det sammen? Det hænger jo netop sammen med noget af det, som jeg tror også, vi kommer til at tale om lidt. Det handler jo om, at hvis man har den her tilgang, at man alene kigger på Danmark som en osteklokke, så sker der jo det, at i den her periode siden 1990, som jo er udgangspunktet for mange af de her klimaberegninger, der har vi øget mængden af fødevarer, som vi producerer i Danmark, ganske gevaldigt. Så vi brødføder jo en større del af verden i dag, end vi gjorde i 1990. Mm-hmm. Og det er klart, i sig selv, så betyder det jo, at udledningen er steget. Men hvis du derimod kigger på, hvad er udledningen per produceret enhed, altså per liter mælk eller per kilo kød, jamen så er udledningen jo faldet. Okay, så når man kan se på dansk landbrug, det er jo det samme, det er ikke på Balders Have, det er jo for hele landbruget. De seneste 13 år, ifølge Energistyrelsen, der har CO2-udledningen været konstant, faktisk jævnt, en lille smule stigende, så er det ikke fordi I, om man så må sige, ikke har arbejdet på at udlede mindre CO2, det er bare fordi I har produceret noget mere. Det er fuldstændig rigtigt. Vi producerer flere fødevarer i dag, end vi gjorde for både 10, 20 og 30 år siden. Det har de seneste år været stagnerende. Altså for eksempel så har vi det seneste års tid set et større fald faktisk i produktionen af grisekød i Danmark på grund af de konjunkturer, der er. Så derfor så er det noget, der er dynamisk og forandrer sig hele tiden. Men det er jo helt afgørende, at når vi har en befolkning i verden, som lige om lidt passerer 9 milliarder mennesker, så skal vi jo ikke kigge på, hvordan er det, vi gør isoleret set ind i osteklokken Danmark. Vi skal kigge på, hvordan er det, vi reducere klimaudledningen globalt, så vi gør en reel forskel for klimaet, i stedet for, at vi blot reducerer produktionen i Danmark, og så kan klappe os selv på skulderen og importere vores fødevarer i fremtiden. Energistyrelsen, som jeg jo nævnte før, de har også lavet en fremskrivning af, hvordan det ser ud i Danmark i 2030. Og det, jo, det lyder altid, når folk siger 2030, det lyder som en fremtidsfilm, men det er om 7 år, Søren, det er lige om lidt. Om 7 år vil landbruget være den største udleder af drivhusgasser i Danmark. 45% vil I tegne for på det tidspunkt. Ikke fordi I udleder mere, men fordi resten af Danmark i 2030 har reduceret udledningen. Hvad tænker du om det? Ja, det tænker jeg helt klart det om, at det kommer vi til at modbevise, fordi vi kommer til at levere utrolig mange indsatser de næste 7 år. Jeg synes faktisk ikke, at 2030 er ret langt væk. Jeg synes, det er lige om lidt. Vi har jo de lange briller på. Vi var for 4 år siden i Landbrug Fødevare sammen med nogle af vores store virksomheder, Arla og Danish Crown og mange andre, ude at sige, at i 2050, der vil vi være dem, der producerer klimaneutrale, altså helt klimaneutrale fødevarer, og dermed inspirerer resten af verden til, hvordan man gør det her. Men og det er klart vores mål, og derfor kommer der også til at ske rigtig meget fra i dag og frem til 2030, den innovationskraft, som vi har i gang. En ting er jo mål, noget andet er jo nå i mål. Og Energistyrelsen vurderer, at de kommer til at stå for godt halvdelen af Danmarks CO2-udledning i 2030. Det tror du ikke på? Jeg tror ikke på, at vi ikke kommer til at reducere vores klimaudledning i 2030. Jeg føler mig fuldstændig overbevist om, når jeg er rundt og taler med vores andelsselskaber, når jeg er ude og tale med vores landmænd, når jeg taler med vores innovationscentre, når vi taler med professorer på universiteter, så al det innovation, der er på vej, som vi har innoveret i de sidste 5 til 8 år, når det kommer ud at virke, så kommer vi til at se et markant fald også i vores reduktioner. Okay, I skal jo, og lad os lige sige, hvad det markante fald er. I forhold til det, som regeringen har sagt, så skal I reducere med 5 millioner ton i 2030. Det svarer til godt og vel halvdelen af jeres udledning i dag. Så på trods af, at I på 13 år har haft den samme CO2-udledning, så skal I over de næste 7 år halvere jeres CO2-udledning. Er det realistisk? Og det er en kæmpe opgave. Er det en realistisk opgave? Det er en realistisk opgave, det føler jeg mig fuldstændig overbevist om. Men det er en stor opgave. Man skal ikke tro, at det her det bliver let for os. Okay. Og derfor har vi også sat alt ind på det her. Og vi kommer lige om lidt også til at fortælle endnu mere om alle de her forskellige ting, som vi kan levere på i vores erhverv. Kan du ikke fortælle lidt om det nu? Hvad vil I gøre? Hvordan vil landbruget halvere CO2-udledningen i 2030? Jamen, hvis vi skal starte med at tage et par konkrete eksempler, det jeg tænker, det er altid godt at tale om. Så for eksempel Arla, som jo producerer rigtig meget mælk til hele verden. De har lavet et fantastisk spændende program, hvor de faktisk går ud og måler udledningen via nogle forskellige parametre hos alle deres leverandører, altså hos landmændene, hvor man går ud og måler på, hvad er udledningen på et glas mælk, altså hvad er udledningen i CO2 fra 1 liter mælk. Og den opgørelsesmetode begynder man lige om lidt at bruge til at afregne landmændene, sådan at jo lavere udledning man har af mælken, jo bedre afregning får man på sin mælk. Det er jo fantastisk og er et spændende initiativ. Så er der nye initiativer i gang på, hvordan man kan fodre vores dyr. Der er nogle rigtig spændende tilsætningsstoffer, som vi kan bruge i vores foder, sådan at vi lærer dyrene ikke at bøvse metan op, men i stedet for at producere den samme mængde mælk, men med lavere input. Så det er bare et par eksempler, men vi kommer til at fortælle et helt virkemiddelkatalog om alle de her forskellige tiltag, vi kan og vi gør, og som skal implementeres den kommende tid. Og det katalog, de virkemidler, de teknologiske fremskridt, hvor mange millioner ton CO2 kan du reducere med dem? Vi har en klar ambition om at nå målet, og det er jo det, der er lidt interessant, det er, vi er jo faktisk ikke uenige om målet. Nej. Det er vi jo heller ikke med hverken Klimarådet eller politikerne eller regeringsgrundlaget i øvrigt. Ambitionen om de 5 millioner tons i 2030, den deler vi. Og så har vi en drøftelse nu jo om, hvordan er det så, at vi når det. Så det er lige så meget et drøftelse om midlerne i stedet for målet. Okay, og din værktøjskasse? Den værktøjskasse, du, der kommer også mere om den, kan man høre i den nærmeste fremtid, men med den værktøjskasse, der kan du, mener du, halvere landbrugets produktion af drivhusgasser i 2030. Vi går fuldstændig ind i, at vi kommer til at levere målsætningen i 2030 på de 5 millioner tons, og så har vi altså stadigvæk en ambition om, med alt det, vi gør i vores klynge, at der kan vi være klimaneutrale i 2050. Det er jo et godt sted at være, Søren, i diskussionen her. Det her, vi er sådan set alle sammen enige om, hvad I skal. I skal halvere jeres CO2-ledning. Vi er bare meget uenige om, hvordan I når derhen. Nogle, der er uenige med dig, er Klimarådet, som jo for nylig er kommet med en rapport. Og der skriver de, at det er usikkert, at man kan finde reduktioner for 5 millioner ton, det man kalder CO2-ekvivalenter, altså det drivhusgasser, i 2030 med de anviste virkemidler. Vi finder det i Klimarådet for usikkert, om regeringen kan finde reduktioner for 5 millioner tons CO2-ekvivalenter i landbrugssektoren. De skriver, at kun 1 ud af de 5 millioner kommer fra reduktion med det, man kalder moden teknologi, altså teknologi, der virker her nu, som vi kan se virker. De resterende 4, hvis man skal gøre det med en teknisk omstilling, der skal man altså benytte sig af teknologi, som vi ikke ved, om det virker. Hvad siger du til det? Jamen, der er jo flere diskussioner i det, men for det første, så tror jeg, at hvis vi alle sammen havde den tilgang, at al teknologi skulle være færdigudviklet, før vi troede på, at det havde en effekt, så tror jeg ikke, vi havde så innovativt og stærkt et samfund, som vi har i Danmark i dag. Vi ved, at der er en hel masse initiativer på vej, som ikke er taget højde for i Klimarådets rapporter, og derfor er vi helt overbeviste om, at det kommer vi til at modbevise. Derudover så er det jo sådan på mange måder en uambitiøs tilgang, synes jeg, Klimarådet har til det her, for vi kan jo sagtens nå i mål med vores klimaambitioner ved at flytte produktionen ud af Danmark. Vi kan jo sagtens overlade det til resten af verden og producere fødevarer. Så kan vi reducere produktionen i Danmark, og så kan vi klappe os selv lidt på skulderen og sige, at vi har gjort det godt. Fordi det er jo en af det, Klimarådet anbefaler, det vil føre til, at produktionen flytter ud af Danmark. Det er klart. Det vil det jo. Og det, ja, det siger du. Det siger jeg, føler mig helt overbevist om, og det tror jeg faktisk, de fleste eksperter de er enige om. Mm-hmm. At hvis man går den vej, som Klimarådet anbefaler, så reducerer vi landbrugsproduktionen i Danmark ganske markant og overlader den svære opgave, som det er at producere klimavenlige fødevarer i fremtiden til andre end os. Okay. Og der er vi mere ambitiøse. Ja. Så jeg kan sige, indtil videre er du uenig med Energistyrelsen. Deres fremskrivning, den tror du ikke på, og du er også uenig med Klimarådet. Deres vurdering af teknologi, den er simpelthen forkert. Bare lige for at sige, hvad rådet skriver. Altså, det er kun 1 ud af de 5 millioner ton CO2, man kan reducere med moden teknologi. Resten er det altså, undskyld mig, lidt fugle på taget. Det skriver de jo ikke, men det er det, jeg hører, når jeg læser deres rapport. De skriver for eksempel, der er tale om nye teknologier, der ikke er afprøvet i stor skala. Og her kommer de med et meget konkret eksempel. Vådlægning af lavbundsjorder tager erfaringsmæssigt lang tid med de givne virkemidler. De siger også, at det vil være svært at markedsmodne alle de ting, du kommer med, de nye teknologier, og nå at markedsmodne dem indtil 2030. Det bliver simpelthen svært. Og i øvrigt mener de også, at det kan ikke ske uden tab af arbejdspladser og konkurrenceevne. Så det kan godt være, Søren, du kommer med nogle nye spændende ting, og det tror jeg, alle i Danmark er glade for. Men Klimarådet har bare ikke tiltro til, at du kan finde 4 millioner ton CO2-udledning i besparelser med din værktøjskasse. Nej, men det har vi så tiltro til, og der er jeg også glad for at se, at det har man jo også i det nye regeringsgrundlag, og det havde man jo også i den tidligere kommissorium for det svareudvalg, som sidder og kigger på det her nu. Mm-hmm. Og der har man faktisk en tiltro til, at vi netop kan udvikle os ind i fremtiden, i stedet for at afvikle det. Og der står jo i et ganske udmærket, synes jeg, regeringsgrundlag, at vi skal jo netop gøre det her, uden at forringe erhvervets konkurrenceevne, og uden at sende produktionen ud af Danmark. Og det er jo ambitiøst, og den ambition, den deler vi, og vi vil gerne være dem, der inspirerer resten af verden. Jeg tror faktisk ikke, resten af verden vil synes, det er sådan særlig ambitiøst, hvis vi blot sådan lukker produktionen lidt ned i Danmark, og så eksporterer det ud til andre landmænd i verden og producerer fødevarer. Men jeg tror faktisk, omverden vil synes, vi er ambitiøse, hvis vi har nogle ambitioner om at vise vejen frem, og så kan de komme til Danmark og lære det, og vi kan rejse ud i verden og lære landmænd i verden at producere klimavenlige fødevarer. Ja. Altså 7 år er jo kort tid. Jeg tror ikke, at der er nogen, heller ikke i Klimarådet, som er imod innovation eller imod teknologisk udvikling. Men sådan som jeg ser det, Søren, så er problemet, at regeringen, det danske Folketing, har vedtaget en meget, meget ambitiøs klimalov på en 70% reduktion samlet set af Danmarks udslip i 2030 i forhold til 90. Hvis vi ikke leverer på det i 2030, så overholder vi ikke loven. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om at håbe på innovation. Det er et spørgsmål om, at vi er nødt til at gøre noget meget konkret nu. Jamen, jeg er meget enig med dig i, at klimaloven er meget, meget ambitiøst. Det tror jeg også, at vi alle sammen kan erindre for den. For det forår og den sommer for snart 3 år siden, hvor den blev forhandlet på plads. Men jeg vil bare mene om, at forud for det, der var vi jo ude og have måske en endnu stærkere ambition om, at selvfølgelig på længere sigt, altså i 2050, der ville vi være helt klimaneutrale. Og det er jo det pejlemærke, vi alle sammen skal have. Så har vi et mellemmål i 2030, som er ambitiøst med de 70%. Det anerkender jeg fuldt ud. Men derfor så skal vi jo ikke give op. Vi skal jo tro på, at vi kan levere på det, og det har vi altså en klar ambition om, vi kan. Det er ikke for ambitiøst på landbrugsområdet? Det er ambitiøst, men vi tror på, at vi kan levere på det. Men jeg er enig med dig i, at det er ambitiøst, og det kommer til at kræve en stor indsats. Og så kommer det til at kræve også en stor indsats af vores regering og vores forskellige styrelser og vores kommuner, fordi vi har rigtig meget bureaukrati i dag, som spænder ben for, at vi faktisk kan levere på de her områder. Jeg lægger mærke til, når du taler om det, så taler du ofte om 2050 og klimaneutraliteten derude i 2050. Er det, fordi du ikke rigtig tror på, at vi kan nå det her til om 7 år i 20? Altså de ting, vi har sat os for mål at nå i 2030? Nej, det er det ikke. Det tror jeg fuldt og fast på. Okay. Jeg siger bare, at det er en ambitiøst, kan man sige, mellemdistance at have. Og det bliver heller ikke let fra 2030 til 2050, for der skal vi op og plukke nogle af de frugter i træerne, som hænger rigtig langt oppe. Men det er vigtigt at sige, at landmændene er klar. Vores andelsselskaber, vores virksomheder, de er klar. Der går ikke en dag, uden der bliver lavet nye løsninger ude på landet, hvor man gerne vil levere på det her. Grøn omstilling og kampen mod klimaforandringer handler ikke kun om at sætte mål, men om at komme i mål. Og samtidig skabe endnu flere gode grønne arbejdspladser. Vi skal derfor have en CO2-afgift i landbruget og en ny naturlov, så vores børnebørn også kan høre lærkens sang og se sommerfuglen flakse over engen. Klimarådet skriver, der mangler en konkret regulering af landbrugets udledninger, som sikrer reduktioner på omkring 5 millioner ton CO2-ekvivalenter, som skitseret i regeringsgrundlaget. Klimarådet anbefaler på den baggrund, at der snarest vedtages en regulering af landbrugets udledninger, hvor en ensartet afgift på drivhusgasudledninger bør udgøre grundstenen. Og det vil du ikke være med til. Hvorfor ikke? En høj ensartet CO2-afgift på landbruget, den lever hverken op til klimaloven, eller den lever heller ikke op til regeringsgrundlaget. For hvis vi gør det, så vil der ske det, at en stor del af den produktion, vi har i dag, af salat og mælk og kød og andre gode ting, det skal produceres andre steder i verden. Og det er jo ikke en ambition, det er jo uambitiøst. Nej, ambitionen er jo at netop at producere de her fødevarer i Danmark, og blive ved med at investere i, og forske og udvikle i, og gøre det endnu klogere i morgen, end vi gjorde i går. Mm-hmm. Så kommer verden til Danmark og lærer af det, og vi kan rejse ud i verden og lære resten af verden, hvordan man gør det her. Vi er mere end 9 milliarder mennesker lige om lidt på kloden, og vi skal alle sammen have noget at spise hver dag. Så din frygt er, at en ensartet afgift, den vil flytte produktion ud af Danmark. Hvor vil den flytte hen? Jeg tror, en stor del af produktionen vil flytte faktisk rigtig langt væk fra Danmark. Jeg tror, en stor del af den vil flytte helt ud af Europa til andre dele af verden. Fordi generelt så kan vi jo sige, nu taler vi rigtig meget om, hvad der skal ske i Danmark. Vi burde jo tale langt mere om, hvad der skal ske i Europa. I Europa har man jo også besluttet nogle ambitiøse klimaplaner. Fit for 55 hedder præcis. De, hvor man jo lige nøjagtigt har fokus på, hvad er det, man skal gøre i alle de europæiske lande. Men du og det er jo der snakken den skal være, i stedet for, at vi har en særmodel i Danmark. Fordi jeg tror helt ærligt ikke, at klimaet sådan rigtig kender den der grænse nede i det sydjyske. Jeg tror, klimaet det er globalt. Så spørgsmålet om du har ret i, at den danske landbrugsproduktion vil flytte helt, altså langt væk, helt ud af Europa? Til Afrika, til Sydamerika, til... Jeg ved ikke, hvor du forestiller dig, at den skal flytte hen. Ja, noget af det flytter til Europa, men jeg siger, jeg tror, en stor andel af det vil ske andre steder i verden. Det kan man jo ikke sige. Der er jo stor diskussion omkring de her lækagerater. Ja, præcis. Hvad de skal måles til, og der er jo også stor uenighed omkring det, og det tror jeg også er noget, vi kommer til at se de kommende måneder, og når man skal have en større diskussion om. Og når man bruger ordet lækage, så er det jo fordi, at hvis man... Det er jo frygten for, at man indfører noget, som så bare fører til, at CO2-udslippet bare flytter et andet sted. Altså, der er sådan en lækage af CO2 til et andet sted. Om det skriver... Og det er sådan set godt, vi taler om det, fordi havde vi ikke de globale briller på. Om det, der skriver Klimarådet, de øvrige lande i Europa, som aftager en stor del af dansk landbrugseksport, har i vid udstrækning bindende klimamål og forpligtelser, og som du selv siger, EU er på vej med endnu strammere lovgivning. Så jeg er bare nysgerrig på, hvor den produktion skal rykke hen, for det kan jo ikke være til de andre EU-lande, der bliver det jo lige så stramt. Vi er jo i den situation, at alle fremskrivninger, de fortæller jo, for det første, så bliver vi flere mennesker de næste 10 år. Mm-hmm. For det andet, så kommer efterspørgselen på fødevarer til at stige dramatisk. Det er både på plantebaserede fødevarer, som vi jo virkelig innoverer rigtig meget i Danmark, men det er jo også på mælk, det er på kød, og det er basalt på helt almindelige fødevarer. Det skal der produceres mange flere af de næste 10 år, fordi vi er så mange mennesker, som skal have mere og mere at spise. Så det siger sig selv, at hvis vi bare i Danmark slukker på produktionen, så kommer den produktion til at foregå et andet sted i verden. Altså, vi kan jo ikke producere så mange fødevarer, uden at produktionen kommer til at genopstå et sted. Men den store grønne omstilling handler jo om, at vi skal omstille os. Vi skal også omstille os fra at spise kød til at spise mere planter. Det er jo ikke bare i Danmark, det gælder. Det er vel hele verden. Det kommer til at ske i hele verden, og ja. Det sker jo allerede i hele verden. Jeg tror, vi alle sammen, i hvert fald i øjeblikket i den vestlige verden, er på en rejse med at spise lidt mindre kød og drikke lidt mindre mælk og spise lidt flere grøntsager. Og det kommer jo også til at ske. Men det betyder jo ikke, at produktionen af fødevarer kommer til at falde. Alle fremskrivninger viser, at forbruget af fødevarer kommer til at stige i verden. Så det er jo ikke ambitiøst at flytte produktionen ud af, skal vi så sige, Nordvest-Europa, hvor vi faktisk er ret gode til det her, til andre dele af verden. Nej, det er da ambitiøst, at vi i Danmark går forrest og viser, hvordan man gør det her. Og det kan vi, fordi vi har et fantastisk innovationssetup i Danmark, et godt samarbejde mellem erhvervet og forskerne, lige nu er til at finde nye løsninger. Mm-hmm. Noget andet, I er bekymret for i Landbrug og Fødevare, det er arbejdsløshed i Danmark. Prøv at fortælle om det. Ja, det vi er bekymret for, det er jo netop at tage højde for det, som står, også både i klimaloven, jo også i regeringsgrundlaget, at vi skal passe godt på den her regionale balance. Altså derude, hvor jeg bor, der er lidt længere til naboerne, end der er her på Pilestræde, og de jobs, som forsvinder ude i vores område, jamen de genopstår jo nok ikke lige ude i vores område, de genopstår jo inde i byerne. Mm-hmm. Og nogle af de analyser, der er lavet omkring en høj ensartet CO2-afgift, som du har omtalt et par gange, de viser jo, at man kigger ind i et eller andet sted, afhængig af, hvor stor konkurrenceudsættelse der er, mellem måske 20.000 og 35.000 arbejdspladser, som forsvinder ude på landet, og som så skal genopstå et andet sted. Ja, det kommer selvfølgelig an, når man regner på det, kommer an på, hvor stor afgiften er. Vismændene kiggede på det sidste år, der havde de sat afgiften til 1.200 kroner per ton CO2. Det kan jo være, at den bliver væsentligt lavere end det. Men bare lad os tage det ret høje udgangspunkt, som vismændene sætter, så vurderer de, at det vil koste 19.000 arbejdspladser i landbruget og følgeerhvervene. Men så siger de, at næsten alle af de job vil med tiden blive erstattet af andre jobs. Altså det er jo ikke sådan, at der så er 19.000 mennesker, der ikke har noget at lave. De vil bare lave andre ting. Færre landmænd er måske bare prisen for grøn omstilling. Ja, hvis man har den uambitiøse tilgang, at det er det, vi vil, og så overlade den her vanskelige opgave med at producere klimavenlige fødevarer til resten af verden, så er det jo løsningen. Det mener vi så ikke, det er. Vi mener faktisk, at de her 19.000 mennesker skulle fortsætte med at arbejde i den fantastiske klynge, som jeg er en del af. Men hvis man producerer klimavenligt, så vil afgiften jo ikke ramme en særlig hårdt. Hvis man producerer de ting, der er klimavenligt, plante for eksempel, så bliver man jo ikke ramt særlig hårdt. Svineproduktion, kvægeproduktion. Den slags, altså kødproduktion, vil blive ramt hårdt. Så kan man bare lade være med at gøre det. Man kan jo sagtens lave klimavenlig produktion, også med en afgift. Det kan man, men du er tilbage i den samme udgangspunkt med, at så tager vi en del af produktionen og overlader til andre, som ikke har de samme klimaambitioner, vi har. Mm. Og jeg tror, at når jeg går ned i køledisken og handler, så vil jeg da meget hellere købe et stykke dansk kød, som er produceret under nogle forhold, vi kender, og som vi ved, at dem, der har været med til at producere det, de har store klimaambitioner. Grunden til, at CO2-afgiften er så central i diskussionen af omlægning af landbruget, det er jo fordi, Søren, at ifølge økonomer, så er det bare den mest effektive måde at gennemføre grøn omstilling på. Det er den måde, man rykker bedst, det er den måde, man får omstillet produktionen, det er ved at have en afgift. Det er ikke effektivt at satse på det, jeg kalder fugle på taget, lidt groft sagt, men en masse teknologi, man går og håber på, bliver til noget på et tidspunkt. Det kender vi ikke effekten af. Anerkender du ikke, at det er sådan, det hænger sammen? Jeg anerkender fuldt ud, at en afgift virker rigtig godt på rigtig mange områder. Jeg tror, vi kender det alle sammen fra der er afgifter på cigaretter og på alkohol og på fossile brændsler. Og lige nu til CO2-afgiften på de fossile brændsler, skal vi lige huske, at den er landbruget også en del af. Altså, jeg kommer til at betale rigtig meget CO2-afgift hjemme på min bedrift, fordi vi har blandt andet en traktor og en majtasker, som vi talte om for lidt siden, som kører på dieselolie. Og det kommer vi til at betale en afgift af. Vores mejerier og slagterier kommer jo også til at betale CO2-afgift på deres fossile del. Mm-hmm. Men at bruge det samme redskab på nogle biologiske processer, som vi jo slet ikke ved, hvordan vi måler endnu, det er ikke særlig ambitiøst. Og jeg tror, det vil være første gang i verdenshistorien, hvis man tror, at det at skubbe produktionen ud af Danmark i stedet for at udvikle det, at det er vejen frem. Klimarådet siger, at regeringens plan for en CO2-afgift, den er simpelthen ikke god nok. Fordi de tager det forbehold, som kan man sige holder hånden over jer. Regeringen siger jo, at konkurrenceevnen må ikke forringes. Men Klimarådet vurderer, at der er høj risiko for, at regeringen ender i modstrid med sin politiske hensyn. Brugen af en afgift som primært instrument og ønsket om at reducere ca. 5 millioner ton CO2-ekvivalenter i landbruget i 2030. Med andre ord, siger Klimarådet, vi er nødt til at acceptere, at det kommer til at påvirke konkurrenceevnen. Vi er nødt til at acceptere, at det gør noget for arbejdspladser, at vi omlægger produktionen. Det er simpelthen noget, vi er nødt til at acceptere, og det er fantasteri at forestille sig, at det ikke kommer til at ske. Ja, det er jo så Klimarådets holdning. Jeg kan konstatere, at der er et regeringsgrundlag, hvor man har en mere balanceret tilgang til, at vi stadigvæk skal have en produktion i Danmark, og vi skal have noget at leve af. Så Klimarådets analyser og rapporter og undersøgelser, det kalder du for holdninger? Jeg anerkender fuldt ud, at Klimarådet har det regnestykke, hvor man jo skal respektere, at der er vedtaget en klimalov, og man skal respektere, at vi kigger på Danmark som en osteklokke. Vi tænker ikke på, hvad der reelt gavner det globale klima. Den måde, man har på, når man diskuterer det her inden for klimalovens rammer, og den opgave, Klimarådet har fået, der kigger man jo kun på Danmark som en lille osteklokke på, hvordan er det, vi når i mål i Danmark, i stedet for at kigge på, hvordan må vi nå i verden. Du sagde selv, at Michael Svare, der sidder i ekspertudvalget, at han har en svær opgave foran sig. Det er ham, der skal sidde og finde ud af, hvordan pokker skal han realisere regeringens ønske om at lave en CO2-afgift på landbruget, samtidig med, at man ikke påvirker konkurrenceevnen eller flytter arbejdspladser ud af landet. Har regeringen simpelthen slået for stort et brød op? Det tror jeg ikke. Det var jo den samme opgave, man havde, da man lavede en CO2-afgift på industrien for et års tid siden. Og der ville man jo også gerne sikre de her regionale balancer, og man ville gerne fastholde arbejdspladserne i Danmark. Og det fandt man jo gode løsninger på, så det er jeg helt sikker på, at det finder man også den her gang. Mm-hmm. Klimarådet vurderer, at det ikke kommer til at blive en god løsning. Hvis man skal lave en god løsning med CO2-afgiften, siger Klimarådet, så skal man acceptere, at vi også skal have en strukturel omlægning i Danmark. Men så kan man jo sige, at den gode nyhed for landmændene, det er jo, at regeringen lytter til dig og ikke til Klimarådet. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, man kigger på, hvad er det, der er godt for Danmark. Og det er jo godt for Danmark at fastholde, at vi skal producere nogle ting i Danmark. Og vi har faktisk et fødevareerhverv, hvor vi producerer alt i Danmark. Det vokser lige op af jorden hjemme på mine marker, og det omsætter vi til noget, der skaber værdi og arbejdspladser. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal levere på de rammer, vi har aftalt med hinanden i både klimaloven og i andre regler, og det har vi altså en klar ambition om, at vi vil. Men det er da en svær opgave. Det anerkender både jeg, tror jeg, regeringen og Svareudvalget, at det her det er en vanskelig opgave. Hvis vi ikke får CO2-afgiften, og hvis de teknologiske virkemidler, som du håber på, ikke har den effekt, den store effekt, som de skal have, hvis de kan nå jeres mål, så bliver det dyrere for samfundet at lave den grønne omstilling, fordi det bliver dyrere for os at nå det samlede mål i klimaloven. Og så vil lytterne måske tænke, er det fair, at det skal være dyrere for danskerne generelt, fordi vi skal holde hånden over landbruget? Målet er jo at levere på at lave noget, der er godt for klimaet. Og der er jeg jo helt enig i, at det skal vi også tage et kæmpestort ansvar for i landbruget, og det gør vi jo. Målet er jo netop ikke at lave et eller andet, som blot bringer os i mål med nogle tal i en klimalov i Danmark, og så vi skader klimaet i resten af verden. Og vi skal da holde fast i den produktion, vi har i Danmark, og vi skal komme til at levere på vores mål, og det er jeg helt overbevist om, at det kommer vi til. Søren Søndergaard, tak fordi du kom. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.